samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 dzień kwietnia. Minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiejsze dane epidemiczne potwierdzają spadkowy trend zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczyła 2,5 miliona. Mija 7 lat od śmierci wybitnego poety Tadeusza Różewicza. Polskie Radio przybliży jego dorobek w specjalnych audycjach. Ministerstwo Zdrowia odnotowało nieco ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 513 osób, które miały COVID-19. Dane te są zauważalnie lepsze od tych sprzed tygodnia. Wtedy było ponad 6 tysięcy więcej infekcji, także liczba zgonów była wyższa. W szpitalach przebywa obecnie 28 tysięcy osób chorych na koronawirusa. Liczba zajętych łóżek zmniejszyła się od wczoraj o prawie 900. Jeśli chodzi o liczbę testów, wykonano ich ponad 70 tysięcy. Teraz jeszcze jedna wiadomość dotycząca pandemii. W Polsce w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami lub jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson, jest już ponad 2,5 miliona osób. Do tej pory wykonano w naszym kraju ponad 10 milionów szczepień. Od początku narodowego programu odnotowano jedynie 6,5 tysiąca niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Prezydent Andrzej Duda apeluje o poprawę relacji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz. Goście audycji Śniadanie w Trójce dyskutowali o możliwości przeprowadzenia przyspieszonych wyborów parlamentarnych. O takim scenariuszu dyskutowała w ostatnich tygodniach część mediów. Profesor Zybertowicz podkreślił, że kryzys polityczny w obecnej sytuacji nie będzie korzystny dla żadnej partii. Perspektywa prezydenta jest taka. Zjednoczona Prawica jest najbardziej racjonalnym i korzystnym dla Polski rozwiązaniem politycznym, jakie w tym horyzoncie czasowym, w jakim żyjemy, jest możliwe. I prezydent prosi bardzo, żeby ci, którzy mają jakieś awanturnicze plany, się ogarnęli i żeby nastąpiła poprawa relacji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w Trójce, że Polacy oczekują dziś od polityków rozwiązania problemów związanych z pandemią, a nie przyspieszonych wyborów. Ja bym zalecał wszystkim posłom dzisiejszej opozycji, z jakiegokolwiek nurtu się wywodzą, żeby się oswoić z myślą, że wybory będą w 2023 roku, a nie przebierać nogami i szukać jakichś rozwiązań karkołomnych. Polacy oczekują szeroko rozumianej klasy politycznej rozwiązywania najważniejszego problemu, który dzisiaj przed Polską jest, czyli wyjścia z pandemii, a nie zabawy w przyspieszone wybory. Jarosław Sellin dodał, że jego zdaniem wątpliwości, jakie Solidarna Polska wyraża w związku z ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy, zostaną wyjaśnione i ten zostanie przyjęty przed wakacjami. Dziś rocznica śmierci Tadeusza Różewicza. Wybitny poeta, dramaturg, scenarzysta zmarł 24 kwietnia 2014 roku. By upamiętnić życie i twórczość Tadeusza Różewicza, program Drugi Polskiego Radia przygotował specjalne audycje oraz spektakle na podstawie dzieł artysty. Mówi Małgorzata Szymankiewicz z Radiowej Dwójki. W roku Tadeusza Różewicza redakcja literacka programu Drugiego przypomina twórczość tego wybitnego pisarza. Już od minionego czwartku na naszej antenie w audycji Książka do Słuchania prezentujemy premierowo wybrane opowiadania Różewicza w mistrzowskiej interpretacji Adama Ferencego. Na antenie ten cykl jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie. Dziś o godzinie 19.30 w wieczorze ze Słuchowiskiem Dwójka przypomni utwór Recykling. Słuchowisko na podstawie poematu, w którym Różewicz zadaje odwieczne pytanie, skąd się bierze zło? I niestety jego odpowiedź jest druzgocąca dla rodzaju ludzkiego. Słuchowisko otrzymało Grand Prix 7 Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Wciąż aktualne. Z kolei w niedzielę o 19:00 premiera Słuchowiska Pułapka w reżyserii Ewy Małeckiej. W dramacie nawiązującym do życiorysu Franca Kawki usłyszymy m.in. Mariana Opanie i Piotra Bajtlika. Na Różewiczowski Weekend program Drugi Polskiego Radia przygotował również audycje publicystyczne poświęcone artyście. O 15:00 okolicznościowe wydanie audycji Dwie do setki wybitnego poetę wspomni m.in. jego wnuczka Julia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju możliwy przelotny deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, a w górach i lokalnie na północnym wschodzie śnieg. W całym kraju też pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. 11 stopni w Katowicach, 10 w Bydgoszczy i Warszawie, 9 w Gdańsku i Łodzi, a najchłodniej na Suwalszczyźnie około 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym, prezeso-zaopatrzeniowcem i hydrauliko-coachem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Poznaj wielozadaniowe samochody dostawcze Citroena, Berlingo, Jumpy i Jumpera. Ładowno-pojemne, przestrzenno-zmienne, idealne do pracy w terenie i trasie. Sprawdź wyjątkową ofertę na auta dostępne od ręki. Tylko w kwietniu dostawcze Citroeny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do Ameryki Południowej i to w zasadzie nie do jednego kraju, tylko do wielu miejsc jednocześnie, a to za sprawą dania niezwykłego, czyli ceviche. Gościem mojej audycji jest Martin Jimenez Castro, wybitny szef kuchni, który prowadzi w Warszawie, w centrum Warszawy, restaurację poświęconą w zasadzie ceviche, bo to jest chyba, Martin, główne danie takie reprezentacyjne twojego miejsca, prawda? Dzień dobry, witam. Tak, ogólnie my się skupimy na ceviche, dlatego to jest jedyna cevicheria w ogóle w Warszawie. To są nasze jakby flagowe danie, ale nie tylko to. My jakby ceviche skorzystamy jako postaw do naszą kuchnią, a potem używamy więcej fantazji, kiedy robimy przystawki na ciepło albo danie główne. Cevicherie to rodzaj restauracji specjalizujących się właśnie w tym daniu, które można spotkać na całym świecie, ale chyba musimy zacząć od tego, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, co to jest ceviche, bo może nie każdy miał okazję spróbować tego przepysznego dania. Po pierwsze i tak nasi gości, pierwszy problem, który mają, nie jest mówienie ceviche. My mamy taką listą, które pisaliśmy jakikolwiek mówili, czy ceviche, czy ceviche i to jest po prostu, zaczynamy od tego, to się nazywa ceviche. I to jest kuchnia, oczywiście z Ameryki Południowej, to są surowe ryb, które zawsze są marinowane z sokiem z cytryny albo z limonki, cebulą i kolendra, to jest jakby postawa do tego, a potem jakby każdy kraj ma inne metody, albo inny czas marinowania, albo w ogóle inny dodatek. No właśnie, ta ryba w zasadzie nie jest surowa w tym ceviche, bo za pomocą soku z cytryny czy z cytrusów to mięso surowe się ścina. Podczas naszego gotowania, które miało miejsce kilka dni temu, właśnie mogliśmy to pięknie zaobserwować. Zapraszam Państwa serdecznie też do oglądania materiałów z naszego wspólnego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. A było przepysznie, Martin, do tej pory wspominam, i burczy mi w brzuchu i tęsknię za tymi daniami. Czyli to sok z cytryny sprawia, że to mięso się ścina. No tak, bo to jest po prostu fas i to jakby ta od razu się zmienia kolor i jakby się gotuje na zimno, powiedzmy. Dlatego też zależy o kraj, jak to wygląda, bo na przykład w Chile to dłużej to robią, to ona wygląda kompletnie ugotowana, bo jakby oni marinują całą noc, to ta ryba następnej zimy wygląda kompletnie biała i kompletnie nie jest surowa. Ale na przykład w Peru czy inne kraje, jak my robimy u nas w restauracji, to my marinujemy i serwujemy. I ona widać jest trochę jakby z zewnątrz ścina, ale w środku jest po prostu surowa. Ile minut od przygotowania dania do zaserwowania takiego ceviche w Twoim przypadku? O, czasami za szybko to robimy. Dostajemy zamówienia i w ciągu 7 minut to mają wszystkie ceviche gotowe, bo my mamy wszystko przygotowane, jakby krojone ryby, krojona cebula, tylko rzucamy do miski, doprawiamy i serwujemy. I czasami to też sprawia do naszej serwisu trochę kłopot, bo jeszcze nie mają wina albo koktajl gotowy, a my już mamy wszystkie danie gotowe. To tak naprawdę czasami musimy trochę zwalniać tempo. Drodzy słuchacze, wychodzi na to, że ceviche to kuchnia ekspresowa, więc jak kiedyś zaskoczył Was gość, a w lodówce znajdzie się kawałek świeżej ryby, to wiecie już co przygotować. 7 minut i ceviche gotowe. O, dokładnie. Do rozmowy z moim gościem Martinem wracamy już za chwilę. Program trzeci. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esa manera. Que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Como verte otra vez. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte. Que de vez en cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Audycja gorąca, płyta dziś gorąca Ameryka Południowa. Moim gościem jest Martin Jimenez Castro, a rozmawiamy o ceviche. Ceviche to tak naprawdę wizytówka trochę Ameryki Południowej, bo to chyba najbardziej popularne danie, które zatoczyło już pełen krąg, trafiło do Stanów Zjednoczonych. Z tego, co wyczytałam, w latach 80. stało się mocno popularne, a teraz też podbija Europę. Ja je próbowałam w Barcelonie, dzięki tobie dostępne jest też w Warszawie. Mówiliśmy o tym, że to danie złożone głównie ze świeżych ryb i owoców morza. Tak, tak jest. Cytryny i to właśnie w tym soku z cytryny te ryby się gotują na zimno. Do tego mamy podstawę kolendrę. Tak, i cebulę. Tak. Ale ja znam jeszcze jeden składnik, który tutaj Państwa zszokuje. Proszę nastawić uszy, gdyż w tym daniu pojawia się mleko tygrysa. O, no tak. Czyli lecze de tigre. Tak, tak, tak. To jest to lecze de tigre, bo to chyba nie jest, jest takie mleko prawdziwego tygrysa. To jest śmieszna nazwa w sumie. Ja nie wiem, czemu tak jest lecze de tigre. Ale to jest, tak, to jest bardzo ważne, bo to jest marynata, które przygotujemy do robienia ceviche, bo ogólnie masz klasyczne, na przykład tylko cytrynę, albo po prostu już robisz tą lecze de tigre. Ogólnie to jest tak, albo przygotujesz tą lecze de tigre, albo nasypasz lecze de tigre to co ci zostaje. Po robieniu ceviche, ten sok, ten sos, który tam się uzbiera, To sam sobie jest leche de tigre. A jak przygotować takie leche de tigre w domu? Bo wiem, że wśród naszych słuchaczy są też smakosze i wielbiciele kuchni, ludzie gotowi na nowe eksperymenty, może też nawet wielbiciele ceviche. No. Jak przygotować leche de tigre? To jest bardzo łatwo. Potrzebujemy blender albo mikser i potrzebujemy do tego czosnek, imbir świeży, chili, seler naczowy, sok cytryny. Dodajmy trochę wody też, żeby on nie był aż tak kwaśny od razu. I kawałki ryb, to jest bardzo ważne. Czyli jak my mamy już te ryby, które będziemy używać do ceviche, to możemy na przykład te ogonki, takie resztki, tak, dokładnie, rzucamy do tego. Blendujemy wszystko i na koniec dodajemy trochę śmietanka, żeby było taki kremowy, ale delikatnie trochę. Muszę Państwu przyznać, że ja jestem wielbicielką owoców morza, no i świeżych ryb, ale to ceviche skradło moje serce. Trudno mi się tutaj skupić podczas dzisiejszej audycji, bo z rąk Martina wychodzą tak przepyszne dania, że głowa mała i cieszę się, Martin, że dzielisz się z nami swoimi sekretami. No, chciałabym w takim razie, żebyś podzielił się nimi z słuchaczami i powiedział, jak przygotować ceviche w 5 krokach. Taki Twój przepis, na co warto zwrócić uwagę. No po pierwsze oczywiście te ryby muszą być świeże. Najlepiej jak używamy takie ryby jak dorada, jak okon morski, takie morskie ryby, białe mięso, żeby on nie było taki tłusty, bo na przykład są ryby jak, nie wiem, powiedzmy turbot czy hamachi, takie ryby, które są bardziej tłuste, to lepiej nie. Lepiej jak są takie chude. Czy to musi być biała ryba? Nie, łosoś, tuńczyk też się nada. Nie, musi być oczywiście tuńczyk. Tuńczyk akurat to jest tłusta ryba, ale ona świetna się nadaje do ceviche. Tuńczyk to ekstra. Ekstra naprawdę bardzo dobry do tego. Jak mamy tą świeżą rybę, co dalej? Kroimy no, to musimy pokroić tak, w kosteczki, żeby było powiedzmy 1:1, żeby nie było jeden za małe. 1 centymetr na 1 centymetr. Tak, bo jeśli kroimy to mniejsze, to szybko się ścina i to będzie wyglądało się bardziej jak tatar, a nie jako A jak większe, ceviche. To za długo. To dokładnie. To tak powiedzmy 1 centymetr na 1 centymetr, to byłoby już okej. Potem kroimy cebula. Oni ma być taki w piórce. Albo julienne może być też, tylko ona ma być cienka, bardzo drobniutka. Tak, bo chodzi o to, że potem jak jemy, żeby nie był taki gryziesz i taki masz mocny smak cebulowo, tak? No tak. A potem kolendra. Kolendra już można dowolnie, mogą być bardzo drobno pokrojona albo w większe kawałka, bo to też jest, daje dużo smak, jak jest większy kawałek, bo czujesz bardziej. Potem tak, dodajemy trochę soli, tak na sucho, wszystko wymieszamy, dajemy sól, bo trafi szybciej do ryby i doprawiamy to lepiej. A potem już zalewamy sok cytryny. I to dość sporą ilością soku z cytryny. Tak, dużo. Podczas naszego wspólnego gotowania z Martinem byłam w szoku, jak dużo soli i cytryny dodawane jest do tego dania, ale to właśnie... To jest bardzo wyraziste danie. On musi być kwaśny, ale jeśli dajemy mało sól, to on jest niesmaczny. On jest za bardzo kwaśny, jakby to przez kasa. Ta sól i kwasowość muszą się równoważyć. Dokładnie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować to niezwykłe danie i poznać tajniki Martina, to zapraszam do oglądania materiału wideo z naszego wspólnego gotowania, które dostępne będą na mediach społecznościowych radiowej Trójki. Myślę, że to jest czas na jakiś utwór muzyczny. Przygotowaliśmy wspólnie z Martinem dzisiaj playlistę, a teraz będzie utwór zespołu Chachon Piedra. Chachon Piedra to też jest nazwa dania, takiego utłuczonego sosu z pomidorów. To się mówi Chancho. Chachon Piedra. Dziękuję Martin za pomoc. La llamada que ayer recibí transformó mágicamente lo normal, genial. Necesito con urgencia vital estar contigo. Tenemos nuestro sentido de humor, las tragedias pueden ser una fiesta. Es mejor que no se entere jamás, ¿qué importa si a otros molesta? Tú haces parecer comida gourmet la promo del chino que compramos ayer. Antes pensaba que yo era feliz, pero estaba tan solo. Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento. Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento. To był utwór Mi Mejor Momento zespołu Chanchon Piedra. Tak. Ja cały czas szkolę mój hiszpański. Martina, powiedz nam, co to jest to Chanchon Piedra, bo to tak. Nie tylko nazwa zespołu, ale właśnie też nazwa dania. I ja wiem, że to są chyba pomidory tłuczone w moździerzu. Tak, bo ogólnie to jest takie typowe, powiedzmy, mała sałatka czy dipsy, które się je w Chile, które ja uwielbiam. I to one ma takie dwie interpretacje, bo jedno jest pebre, które spróbowałaś. Tak, chyba? Nawet przygotowywałam. Tak, dokładnie. Proszę Państwa, teraz doszkalam w kuchni chilijskiej głównie, ale też kuchni Ameryki. I to jest właśnie ten pebre, tylko zmienia się to, czy on jest tuczony właśnie na kamieniu albo w młodzieży. I dlatego się nazywa Chanchon Piedra. Składniki są prawie to samo, bo jest pomidor, jest cebula, jest kolendra, tam jest sok cytryny. I to jest bardzo podobną, wiesz, taką małą sałatką to na cała Ameryka Południowa się znajdzie. Jak w Argentynie to się nazywa criolla, albo w Meksyku mamy pico de gallo. To są takie podobne ogólnie. Są drobny pomidor, drobne pokrojone cebula, kolendra. Cytryny. No właśnie, to samo danie występuje i może występować w wielu krajach Ameryki Południowej i tak jest w przypadku ceviche. Różne kraje mają różne dodatki lub sposoby podawania tego dania. Możesz nam przybliżyć kilka przykładów, bo wiem, że czasami używa się słodkiego ziemniaka, batata, czasami bananów, czasami podaje się to z takimi naczosami, mango, a czasami na placuszkach. Tak, to się zmienia, jak mówimy, w zależności od kraju, to co używają największe, na przykład kukurydza można dać, jest ta biała, duża kukurydza ogromna, która jest bardzo ciężko znaleźć tutaj w Polsce, ale to się daje też, jak mówiliśmy o mango, nawet marakuja, robi się tą leczę de tigre z marakują, czy jakieś składniki są przypisane albo takie bardziej rozpoznawalne dla niektórych krajów, tak jak mówiłeś, że w Chile to ceviche marynuje się dłużej, tak. A w Peru na przykład krócej, czy jakieś smaki są przypisane do różnych krajów i wiadomo, że na przykład w Peru ceviche się podaje z... Ogólnie nie, w Peru to jest taki bardziej klasyczny, ta leczę de tigre zawsze jest. Nawet ja jadłem kilka razy z rzodkiewkami. Z rzodkiewkami, no. Tak. To jadłem właśnie. To szybko, jak są rzodkiewki po hiszpańsku? Rabanitos. Rabanitos, okej. To się używa dużo. Właśnie ziemniaki albo słodkie ziemniaki to w Peru się znajdzie bardzo często. W Meksyku to oczywiście ta kukurydza. Oni robią to, wiadomo, bardziej pikantne. No, oni się nie poróżniają za bardzo. Nie są takie jakby inne od jeden kraj do drugiego, ale na przykład też są w krajach, pamiętam, mam bardzo dobry kolega z Wenezueli, który on mi zawsze powiedział, czy u niego na plaży sprzedają tylko mixto, znaczy mieszanka kompletna, cokolwiek mają. Tak, tak, tak. Nie ma jakby jeden ceviche, jeden smak, tylko wszystko, co trafi do micha, to jest... robią z tego ceviche. Ja mam dla Ciebie newsa, bo przygotowywałam się na nasze dzisiejsze spotkanie. A propos wrzucania wszystkiego do michy, to w Meksyku został pobity rekord świata, jeżeli chodzi o wielkość zaserwowanego ceviche. I jedna miska ceviche ważyła, uwaga, 4,5 tony. Jezus. Jak to zmożliwe? Ile osób? To chyba oni się rzucali do miski i mieszali. Ja myślę, że to był basen. No właśnie, myślę, taki że to był basen plastikowy i tam ceviche. Rzucali, pływali i mieszali. No. Do rozmowy o ceviche wracamy za chwilę. Moim gościem jest Martin Jimenez Castro. Z każdą sekundą i z każdym oddechem relaksujecie się i czujecie się coraz lepiej. I lepiej, i lepiej. Coraz lepiej. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. coraz głębiej zasypiasz, coraz głębiej, z każdym oddechem i z każdą sekundą coraz głębiej śpisz. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, wycinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. To był Król i utwór Te smaki i zapachy, a my wracamy do smaków i zapachów sewicze. Gościem mojej audycji jest Martin Jimenez-Castro, wybitny szef kuchni. Martin, rozmawiamy tutaj o flagowym daniu Ameryki Południowej, ale muszę teraz porozmawiać o tobie. Jak to jest, że Argentyńczyk prowadzi restaurację głównie poświęconą kuchni peruwiańskiej w Warszawie? No. To jest dobry miks. To nie jest tak i to nie jest łatwo. Nie, ogólnie, bo ja zakochałem się w ceviche ogólnie, bo ja pochodzę z Mendoza. On jest miasto bardzo blisko do Chile. I my bardzo często podróżowaliśmy z rodzicami na plażę właśnie do Chile, bo mamy bliżej niż do nasza plaża z Argentyny. I tam jadłem pierwszy raz ceviche, bo chodziliśmy do portu, żeby kupić świeże ryb z ojcem, żeby gotować. I tam pamiętasz ten smak? Tak, ja pamiętam naprawdę. Zakochałeś się od pierwszego spróbowania. Dla mnie to było wow, co to jest. I chciałem to sam robić, to oni mi tłumaczyli, no to kupiliśmy te ryby i robiliśmy całą noc i super. I ten ceviche akurat mi bardzo pasowało, to było jakby super. Potem oczywiście ja mieszkałem też przez długo na Floridzie, przez 5 lat w sumie. I tam jest pełno tych knajpek, które serwują ceviche. I chodziłem na to, bo to po prostu było dla mnie to. I jak mówiłaś wcześniej, w różne miasta w Londynie, na przykład w Nowym Jorku, gdziekolwiek byłem, szukałem miejsca, które robią ceviche. Ja już mieszkam 13 lat w Warszawie i tutaj nie mogą za długo czekać, jak to otwiera ceviche'ria. Chciałeś no, być tym numerem jeden. No, i nie musiałem, cały czas, nie mogą cały czas robić dla mnie. No to oczywiście padłem na ten pomysł, żeby to robić, bo ogólnie mam ten smak, mam tą doświadczenie i wiem, jak to robić. I to dlatego oczywiście było dużo ryzyk dla mnie otwierać taka restaurację, której jeszcze do tej pory nie było. I czy to w ogóle pójdzie, czy nie, czy to będzie dobre, czy za pół roku po prostu podziękuję i do widzenia i dalej robimy steki, no. Ale nie, no to było bardzo akceptowane od razu, bo jak mówimy, było dużo ludzi w Warszawie, którzy też podróżowali, jedli ceviche gdzie indziej, ale w Warszawie nie było. Myślę, że to ceviche i jego specyfika jest bliska polskim sercom, bo my Polacy lubimy mocne, wyraziste, kwaśne, tak, kwaśne słone smaki. Tak, dokładnie. I dlatego chyba rozumiemy to danie. Sushi jest trudniejsze do zrozumienia w mojej opinii dla polskiego języka i podniebienia niż to ceviche. To powiedzmy, to jest taki miks jakby matematycznie, jak wszystko składałem, no to okej. Polacy lubią kwaśnie, bo mają ogórki, lubią śledzie, to mają słone. Niektóre lubią sushi, niektóre nie. A ceviche jest pół na pół, jakby nie jest do końca surowe, jak rozmawialiśmy, to mówi, no kurczę, to musi się udać, no niemożliwe. I dlatego, no Udało się. Faktycznie lubią te ceviche. Bardzo ci dziękujemy, bo dzięki tobie możemy spróbować takich niezwykłych smaków. Martin, dzisiaj oprócz opowieści o ceviche przygotowałeś też utwór muzyczny jednego z twoich ulubionych zespołów, Soda Stereo, Aj, tak. En la Ciudad de la Furia, dobrze tak, czytam? Tak. Powiedz nam trochę o tym, bo prosząc mnie, żebym puściła Państwu ten utwór, mówiłeś, że to takie YouTube Twojego dzieciństwa z Ameryki Południowej. Tak, w ogóle Soda Stereo to był taki hit na cała Ameryka, to był taki zespół, który w ogóle zaczęli nowa era roku i oni byli kochani od Argentyny do Meksyku, robili te ogromne koncertów i no naprawdę... Jak mówimy, ja zawsze poruszam to do YouTube, czy do jakichś innych ogromnych zespół. Nawet 3 lata temu chyba był koncert Coldplay w Buenos Aires, który jest nagrywany, jest płyta wydana live, ten koncert, i oni śpiewają po hiszpańsku jedna piosenka od Soda Stereo. Tak. No to proszę Państwa, specjalnie od Martina, Soda Stereo, a do rozmowy o ceviche wracamy za chwilę. Thank you. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś, proszę Państwa, znajdujemy się wcale nie w Polsce, ale w Ameryce Południowej. Jak wspominam na początku, w kilku miejscach naraz, bo to w całej Ameryce Południowej popularne jest danie, które jest głównym tematem, głównym bohaterem naszego spotkania, czyli ceviche. Moim gościem jest specjalista od ceviche, szef kuchni Martin Jimenez Castro. Rozmawiamy dzisiaj o tym wyjątkowym daniu. Poznaliśmy przepis, jego delikatnie historię. Poznaliśmy tajniki przygotowania. To może teraz czas porozmawiać o największych błędach, jakie można popełnić przygotowując ceviche, bo żeby dojść do perfekcji, można się odrobinę potknąć. No, to największe błędy, które ja zauważyłem ogólnie bardziej w Warszawie, jest kiedy nazywają te danie ceviche i w ogóle nie ma nic wspólnego, bo to jest ten sam błąd, który robią szefów, jak nazywają carpaccio cokolwiek jest plastrowane. Albo tatar, no tak, cokolwiek jest poszukane. Tak, tatar z awokado, tatar z truskawek. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy carpaccio z buraka, czy cokolwiek. No, mówimy o ceviche. Zauważyłem, bo ogólnie często mam ochotę na ceviche, niektóre ja robię. Po prostu mam ochotę na ceviche, kto mi robi, może trochę inaczej, ale mam po prostu. Żeby ktoś się przygotował. Tak, brakuje mi nic na ceviche, który nie jest dokładnie ten mój. I często jest tak, czy masz jakieś plastry ryb, jakąś oliwą, oliwa z oliwek, jakiś. No i naprawdę, to nie jest ani słone, kompletnie mdłe. I to jest ogromny błąd, kiedy nazywają to, albo myślą, czy po prostu ceviche jest tylko marynować surową rybą, nie wiadomo z czym. I to jest to co mi zawsze rozczaruje. To druga rzecz zauważyłem, czy niektóre myślą też, czy można to blanszować tą rybą. Gotują ceviche, tak, które znane jest z tego, że jest surowa ryba ugotowana w soku z cytryny. Dokładnie, dokładnie. A potem dodają te cytryny. Ogólnie to jest danie bardzo łatwo. Jak to nie ma pojęcia, to trzeba po prostu sprawdzać na YouTube i sam zobaczyć, czy to jest tylko rzucanie do pełna miska, znaczy pełną w soki cytryny. To nie może brakować, to nie możemy po prostu zamarynować, jak mówiłem wcześniej, z oliwą i trochę kropli cytryny i nazywasz to ceviche. A najbardziej polecam, jak nie macie w ogóle pojęcia, to przychodźcie do mnie i jecie pierwszy raz tym prawdziwym ceviche, a potem nie będą błędów. Czyli proszę Państwa, pamiętamy, świeża ryba, spora, naprawdę spora ilość soku z cytryny i soli, do tego fantazja i odwaga w doprawianiu, a jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować takie ceviche, jak przygotowuje je mistrz Martin, to zapraszam do oglądania materiału wideo z naszego spotkania, podczas którego gotowaliśmy i jedliśmy to pyszne danie. Materiały wideo dostępne będą na social mediach radiowych Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Zachęcamy do treningu ceviche, bo dzień ceviche zbliża się jeszcze malutkimi krokami. 28 czerwca to Międzynarodowy Dzień Ceviche. Mogą Państwo już rozpocząć treningi. Do rozmowy o ceviche, tym wyjątkowym daniu, z moim gościem Martinem Jimenez Castro wracamy za chwilę. Martin Jimenez Castro jest moim i Państwa gościem. Dziś rozmowa o ceviche. Martin, chciałam się zapytać Ciebie o taką jedną bardzo ważną rzecz. Eksperymentujesz w swojej kuchni. Nie serwujesz tylko klasycznych potraw, inspirujesz się smakami ze świata. Wiem też, że odrobinę Azją i ona jest do spotkania w niektórych Twoich daniach. Dodajesz odrobinę wasabi czy pachnotki, dobrze pamiętam? Tak. Czy kiedyś pokusiłeś się o przygotowanie ceviche z polskimi wpływami? No jak najbardziej. Ogólnie ceviche daje nam dużo możliwość, żeby kreować nasza własna interpretacja. Tak, kiedyś chciałem zrobić po prostu taki polski ceviche i to było na ta... Było ze śledzia. No nie. Nie. Szukałem najbardziej podobne ryby, do której my używamy, i pstrąg, świeży, ładny pstrąg, to jest idealny, bo to jest bardziej podobne do łososia. Ma jędrne mięso, delikatne. Jest naprawdę super i to robiłem, a nie tylko, i sokonia, sokonki, te malutki, ale zaraz wracam małego do tego. Konia, dobra. No, i do tego pstrąga, no to przygotowałem leche de tigre, tylko zamiast używać sok cytryny, to robiłem sok z rabarbarów. Po prostu rabarbar do sokowirówka, bo ona jest taka kwaśna też. Tak. To robiłem te wszystkie składniki, czosnek, imbir, kolendra, dokładnie jak leche de tigre, tylko używałem sok z rabarbaru. I super się udało, ryba się świetnie marinowała i do tego potem przygotowałem, bo to była taka, powiedzmy, nowoczesna polska interpretacja, bo robiłem taka spuma w sifonu z buraka. To było ten ceviche po prostu z tą leche de tigre z rabarbaru i do tego była ta spuma buraczana. To było niesamowite. Ja jestem zachwycona, tutaj się rozpływam na fotelu, wyobrażając sobie tylko ten smak. To tylko szybko musisz mi opowiedzieć, jak przygotowałeś to drugie ceviche. A ty sobie o konki, to było super, bo byliśmy u rodziców Dziwnowie. Dziwną to jest koło Świnoujściu, to piękne miejsce. A moja córka, pozdrawiamy Dziwną. Tak, oczywiście. Ja sam się pozdrawiam Dziwną. I Świnoujście też. Tak. Bo byliśmy na rybę. Moja córka Martina chciała po prostu łowić tam. No to rzucaliśmy kilka razy i złapaliśmy sporo tej okonki, takiej małe. I mówi, dobra, no to dzisiaj smażymy, bo ja uwielbiam smażyć okonie. A Martina mówi, nie, zróbmy ceviche. No jak? No to ja patrzę, te ryby są takie malutkie. Dobra, no to miałem ostry nóż, filetowałem wszystkie, taki malutki fileciki. Do tego jeszcze wyjmowałem skóra i oczy. No to była taka robota, no niesamowite. Zajmowało parę godzin. Tego się nie robi dla córci. No, nie mogą odmówić, naprawdę. I no, ale się uzbierała taka ładna miska, tej filecik bez skóry, bez oczy. No to pokroiłem i robiłem ceviche. I pomyślcie się, było niesamowite. W ogóle było taki dobre, ale to było prosto w wodzie, to było tak świeże. Super. Kto wie, proszę Państwa, może polskie ceviche będzie nowym przebojem na arenie międzynarodowej, kulinarnej międzynarodowej arenie. O ceviche rozmawiam z moim gościem Martinem Jimenez Castro. Martin, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję bardzo. Za to spotkanie i za rozmowę. Przypomnę tylko Państwu, że z Martinem nie tylko rozmawialiśmy, ale też gotowaliśmy i materiały z naszego wspólnego spotkania mogą Państwo zobaczyć już teraz, tuż po zakończeniu naszej audycji na mediach społecznościowych radiowej Trójki, a ja już teraz serdecznie zachęcam Państwa do przygotowania ceviche w domu, odwiedzenia restauracji Martina, no i słuchania naszej kolejnej audycji w sobotę za tydzień. Dziękuję i pozdrawiam. Adriana Marczewska. Just move on up toward your destination, though you may find from time to time complication. And take the trip, though there may be wet road ahead and you cannot slip. Just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people.